leków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 4 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowi ministrowie wskakują do rozpędzonego pociągu, tak mówi premier o tym, co czeka członków jego gabinetu, którzy dzisiaj do niego dołączyli. Trwają obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. W tym serwisie przyjrzymy się plakatowi w samo południe. A na koniec o klientach banków, którzy w większości twierdzą, że ze swoich placówek są zadowoleni. Wraz z wejściem do rządu nowych ministrów wzmocni się współpraca między resortami, tak uważa premier, mówiąc o rekonstrukcji swojego gabinetu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że MSWiA objęła posłanka PiS Elżbieta Witek, która zastąpiła Joachima Brudzińskiego. Resort rodziny posłanka PiS Bożena Borys-Szopa i zastąpiła Elżbietę Rafalską. Dariusz Piątkowski, także poseł PiS, objął tekę ministra edukacji narodowej w miejsce Anny Zalewskiej. Ponadto powołany został nowy minister finansów, dotychczasowy wiceminister Marian Bana się zastąpił Teresę Czerwińską. W skład rządu weszło też dwóch ministrów, członków Rady Ministrów. To szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nowi ministrowie wskakują do rozpędzonego pociągu. Wiem, że państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili, tylko z zapałem przystąpią po tej aksamitnej rekonstrukcji do pracy, do ciężkiej pracy, która w dużym stopniu będzie oznaczała kontynuację tego wielkiego dzieła waszych poprzedników. I dodajmy, jest jeszcze nowy rzecznik rządu, to Piotr Müller, a także nowy wicepremier Jacek Sasin. On ma już za sobą pierwszy wywiad w tej roli. W Polskim Radiu był pytany o medialne doniesienia, że półtora roku temu miał mieć udział w zmianie szefa rządu z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego. Stwierdził, że to science fiction. Była to decyzja wówczas kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, natomiast moja rola w tym była absolutnie żadna. Polityk przyznał też, że został wicepremierem, bo cieszy się zaufaniem prezesa PiSu. To jest coś absolutnie naturalnego, że kluczowe stanowiska rządowe powinny pełnić ludzie, co do których akurat pan prezes Jarosław Kaczyński jako lider większości parlamentarnej musi mieć zaufanie. I nie wiem, po co udawać, że jest inaczej. Jacek Sasin od stycznia był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powierzono mu funkcję przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. To jeden z symboli wyborów z 4 czerwca 1989 roku i przemian demokratycznych w Polsce. Słynny plakat w samo południe z Garym Cooperem na tle napisu Solidarność. Komunistyczne władze wydały zakaz jego wydrukowania, dlatego jego odbitki powstały we Włoszech, a całość sfinansowała Komunistyczna Partia Włoch. Jak to możliwe, opowiada profesor Krzysztof Gawlikowski, który brał czynny udział w tych wydarzeniach. Gra była następująca. Komuniści w Polsce i w Moskwie mogą zrobić gigantyczną aferę międzynarodową. Kampania wyborcza Solidarności w Polsce jest finansowana z zagranicy. W związku z tym, żeby działacze z biura politycznego w Polsce nie mogli zrobić takiej awantury, chcieliśmy do tego włączyć włoską partię komunistyczną. Bo wtedy musieliby powiedzieć, że niektóre partie komunistyczne są przeciwko nim i popierają Solidarność. Jedną z osób, która decydowała o wyborze projektu plakatu, był Henryk Wujec. Jak mówi, od razu mu się spodobał. Całą południe oglądałem z 5 razy, bo to był najpiękniejszy film, jaki wtedy można było zobaczyć. I od razu, jak spojrzałem tego Gary Coopera i ten pomysł z tą kartką wyborczą, a nie z pistoletami. Bo na czym już polegała, że Gary Cooper idzie trzymając ręce tutaj przy biodrach, tak jak kowboj, tak, no ma pistolet. A to on nie ma pistoletu, tylko ma kartkę wyborczą. Do Polski z Włoch tuż przed głosowaniem zostało przemyconych 2000 egzemplarzy plakatu. Dodajmy, autorem jego projektu był zmarły w ubiegłym roku grafik Tomasz Sarnecki. Dzisiaj świętowano 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. I zmieniamy temat. 3 na 4 klientów jest zadowolonych ze swoich banków. To nie jest tak, że są banki, które bardzo istotnie odstają jedne od drugich, ale działają takie, powiedziałbym, bardzo małe rzeczy, które mają ogromne znaczenie, jak chociażby docenienie klienta, to poczucie klienta, że klient jest wyjątkowy, jest nagrodzony za lojalność z bankiem i to już umieją tylko nieliczni, to umieją tylko najlepsi. Ta lojalność to jest to, że jesteśmy właśnie z bankiem wiele lat, rozszerzamy naszą relację, bierzemy często inne produkty, czy spłacamy jeden, a otwieramy nowy i bank ma dla nas jakieś szczególne warunki. Mówił Marek Chlebicki z PWC, który

just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Tak, ładne to były poranki. Zapraszamy do Trójki z taką muzyką. Ella Fitzgerald, Manhattan, wtedy na miejscu 27 w 380 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Wspominamy rok 89 i pomyśleliśmy z Helen, że będzie miło przypomnieć również dżingle, które wtedy nam towarzyszyły. Teraz dżingiel, który bardzo Państwo zapamiętali. A potem on gościł w naszym kraju i wspólnie z Markiem mogliśmy mu to powiedzieć. Zwykle pojawiał się na zakończenie listy i tak będzie i dziś na zakończenie naszych wspomnień, ale na razie jeszcze mamy kilka utworów przed sobą. Nie sposób nie wspomnieć o miejscu 30. Take away all love, all life.

rock'n'rollowa atmosfera, a mam nadzieję, że dzisiaj u Państwa taka panuje. 380 notowanie z 3 czerwca 1989 roku. Wspominamy jeszcze do 21. Teraz pierwsza dziesiątka, wtedy na miejscu 8 zespół, którego fanom kiedyś się przez swoją głupotę absolutnie naraziłem, dlatego dziś śmiało odtwarzam. Na 8 wtedy Roxette, The Look. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything Takie utwory z taką charakterystyczną pauzą w środku nazywaliśmy bardzo często w programie trzecim utworami dla nerwowych prezenterów. No i a propos nerwowości, a jeszcze zapytam Państwa, jak się Państwu słuchało po latach, bo nie słyszałem wieki. The Look, zespół Roxette w 380 notowaniu na miejscu 8 listy przebojów programu trzeciego. A propos nerwowości, teraz sygnał listy przebojów programu trzeciego, który wywoływał nerwowość zwykle u wszystkich druhów zastępowych. Kiedy Marek wyjeżdżał, a my mieliśmy przyjemność, zaszczyt go zastąpić, to ten sygnał wywoływał jeszcze większą nerwowość. Normalnie nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy, ale kiedy zastępowałem Marka po raz pierwszy, Barbara Głuszczak, świętej pamięci, zaproponowała ten dżingiel. No i wtedy to już naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem, kim jestem i co mam robić. Dżingiel był podkładem do przeczytania całej poczekalni, czyli tytułów i wykonawców, czyli trzeba było się spieszyć. On się w ogóle nerwowo zaczynał. No i tu się zaczynała jazda na 40. Jody Wadley, na 39. Dede, na 38. Lady Punk, Manam na 37. 36 Mike and the Mechanics, 35 Michael Jackson, 34 Def Leppard, 33 Formacja Nieżywych Hubów, Balkan Electric na 31 Duran Duran, Do You Believe in Shame. No i tu było troszkę łagodniej. Już było po strachu serce i tak waliło tak. Dawno tego nie robiłem, ale to było zawsze wielkie wyzwanie. Przede wszystkim dla wszystkich zastępujących Marka. Ten dżingiel nazwaliśmy Blow. Tak funkcjonował w naszym archiwum. No i dziś postanowiłem go Państwu przypomnieć. Tyle nerwowości, a żeby zakończyć jakoś przyjemnie tę nerwowość, to teraz zaproponuję U2. No, Państwo, już nie będę tego powtarzał o fanach U2, ale powiem, że tutaj U2 w towarzystwie B.B. Kinga. Used to make love on the red sunsets. It was making Jedna z niewątpliwych perełek listy U2 i B.B. King, When Love Comes to Town. Wtedy w czerwcu 89 roku na miejscu 28. A sprawdźmy, co było na 26. Taka jest prawda eteru. Tak było w 380 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, dokładnie 3 czerwca 1989 roku, na 26 Queen, I Want It All. No to jeszcze wspominamy i teraz będzie przyjemna chwila. Ufam, że dla Państwa też, bo dla mnie na pewno. Na 24. moja ukochana Eddie Brickell. Usłyszałem to wtedy po raz pierwszy Eddie Brickell and the New Bohemians Circle, tak jest zatytułowany ten utwór i wiedziałem, że to będzie mój utwór absolutnie na całe życie, a końcówka, to zawinięcie Eddie na zakończenie będzie mi towarzyszyło zawsze z wielką przyjemnością. Wtedy na 24. miejscu w czerwcu 89. roku. No i w związku z emitowanymi utworami przypominają mi się koledzy, z którymi miałem wielki zaszczyt i przyjemność pracować. Wielkim zwolennikiem zespołu Aerosmith był Paweł Zagarłowicz. Bye. Genialny utwór Loving an Elevator to był zespół Aerosmith. Genialnie się słucha nawet po tylu, tylu latach. Odpowiadam teraz hurtowo na wszystkie Państwa listy, dziękując za udział w programie. To my Państwu bardzo dziękujemy za dzisiejsze czerwcowe, ciepłe spotkanie. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Jeszcze jedno wspomnienie spoza 380 notowania, ale sięgam po nie, bo ten utwór był na liście w czerwcu 1989 roku, a poza tym pięknie zapowiada to, co będzie się działo w czerwcu tego roku. Twice, 'cause it's a Jeszcze parę dni zostało, ale już się nie mogę doczekać tego, co będzie się działo na PGE Narodowym. No i błagam tylko, żeby była taka aura jak dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszam Państwa jeszcze teraz na program przygotowany przez Barbarę Marcinik. Rok Gustawa Heringa Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Gustaw Hering Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Wielokrotnie próbowałem napisać opowieść o ostatnich 6 latach życia mieszkańca wieży w Aoście i zawsze odkładałem bezradnie pióro w połowie mniej więcej każdej nowej wersji. Jak Demestr nie potrafiłem sobie wyobrazić wiecznej samotności i jak Demestra przejmowała mnie ona przerażeniem. Niekiedy podczas snu, powiada poeta, to, co w nim oglądamy i przeżywamy, uderza nas jako coś nieistniejącego i równocześnie bardziej niż realnego. Porażeni paraliżem, zatrzymujemy się niepewnie na granicy nocy i dnia. Gdy otwieramy wreszcie oczy, na ułamek sekundy tracimy pewność, który z dwóch obrazów był prawdziwy. Ten, który się właśnie rozchwiał, czy ten, który zajął jego miejsce. O tym niewymiernie krótkim momencie zawieszenia usiłuję myśleć, ilekroć chcę sobie wyobrazić godzinę mojej śmierci. To był może jedyny klucz do przedstawienia sobie wiecznej samotności, ów moment zawieszenia między nocą a dniem, między śnieniem a jawą, przedłużony w nieskończoność. Czyli sen śmierci w otoczonej morzem wieży, z którego budzi dopiero niepojęty skurcz strachu w obliczu rzeczywistej śmierci. Demestr użył do owej opowieści motta z The Seasons Winter XVIII-wiecznego Jamesa Thomsona. Ja chciałem użyć do mojej dwuwiersza City of Dreadful Night, jego imiennika XIX-wiecznego Jamesa Thomsona. For life is but a dream whose shapes return, bo życie to sen jedynie, co kształtami wraca raz częściej, raz rzadziej, a czasami nocą. Nie zdołałem też nigdy ustalić okoliczności, w jakich umarł Pier Bernardo Guasco. Choć nieraz jeszcze po wojnie zaczepiałem w moich podróżach o Aostę, natknąłem się jedynie na dwa warianty. Jeden głosił, że na krótko przed śmiercią trędowaty przestał przyjmować żywność i samozagłodzeniem przyspieszył koniec swoich dni. Drugi, że w pochmurną marcową noc wyszedł z lampą w dłoni na pustą ulicę, ale spotkawszy dalej paru spóźnionych przechodniów, uciekł z powrotem do wieży, ścigany kamieniami i przekleństwami, i wkrótce potem zakończył życie. Ze wzruszeniem i uśmiechem rozpoznałem w obu tych wariantach niezrównaną zdolność ludu do ciągłego przerabiania starych legend. Tak oto w nowej postaci odżyły dwa podania dawnej Aosty. Historia zagłodzenia księżniczki di Braganza w Bramafan i historia białej damy z Torre dello Spavento. Nie żałuję, że nie udało mi się napisać opowieści o mieszkańcu wieży. Gdyby nie było w życiu ludzkim na ziemi rzeczy, wobec których nasza wyobraźnia rozkłada ręce,